κουβέλι. Που στα μαλλιά της φοράγει Δημοκρατική αριστερά. Να ξεχωρίζει από όλους μες τα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Δυο μικροί αγγέλη που στα μυρά τους θέλαν κουβέλι. Να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει. Δεν μπορεί. Την πλανέψανε. Μπορεί. Η ακίνθη και τρίνα της κλέψαν το αρώμα και το φοράνε. Κι οι ερώτες πετώντας σαϊκές τη βερίγενου. Ίσως μπορεί. Το χρυσό κουβέλι που στα μαλλιά της φοράγει. Δημοκρατική αριστερά. Επειδή εσείς το ζητήσατε. Διάβαζα χθες στο Twitter και λέει ένας να βάλουν αύριο το χρυσό κουβέλι. Οφείλαμε. Και το βάλαμε αυτούς όπως το είχαμε κάνει όταν και τότε με έκπληξη ακούσαμε ότι ο κουβέλι στηρίζει την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Είχε μπει μέσα και δεν χρειαζόταν ως αριθμό βουλευτών, αλλά μπήκε έτσι. Ως έτσι, αριστερά για να στηρίξει, της για τη φάση. Ναι, ναι, είναι ο μόνος ηγέτης πολιτικός που στηρίζει, έχει στηρίξει δύο διαφορετικές, εισαγωγικά στη λέξη, μνημονιακές κυβερνήσεις. Μνημονιακές, ωστόσο. Μνημονιακότητες. Δηλαδή, δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν μνημόνιο. Όχι, τώρα όχι, μια όχι. Χαρά. Γιατί πού διαφέρει από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κουβέλης. Μα πουθενά. Ο Κουβέλης ήταν μνημόνιο πριν το ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν. Έλα, παππού να σου δείξω που το έχει γιαγιά. Όχι μόνο αυτό. Ο Κουβέλης είναι ταμάμ με το ΣΥΡΙΖΑ και θα αποδειχθεί τώρα από τις εξής δύο δηλώσεις. Ναι. Είναι πρωταθλητής, είναι μέσα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδίστακτος τόσο όσο και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι έτοιμος να πει το οποιοδήποτε ψέμα και την επόμενη ώρα να κάνει την κολοτούμπα. Δήλωση νούμερο 1. Απαντώ για πολλωστή φορά. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική δεν θα δώσει. Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντες του μνημονίου για να καταλάβουμε υπουργικές καρέκλες. Ένα μήνα μετά έγινε τσόντα του μνημονίου. Έγινε τσόντα του μνημονίου. Και με υπουργικές καρέκλες. Και με υπουργικές καρέκλες. Αυτό και τότε και τώρα. Δείχνει πόσο συνεπής και πόσο ταιριάζει με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπήκε τυχαία στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλέ μια χαρά. Ο Κουβέλης είναι ένα σοβαρό, το λένε όλοι και Νέστορα. Θα μπορούσε να πάει σε οποιοδήποτε κόμμα να στηρίξει. Ναι. Αλλά όμως διάλεξε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί του ταιριάζει ως τα περαμέντου. Ήταν η πρώτη δήλωση. Και Πάστορα, μπορεί να τον πεις, και Μάστορα, δηλαδή πολλά. Κάστορα. Όπως θες, πες τον. Ο Κάστορας ροκανίζει κιόλας ναι, ναι. Εκεί τα δεντράκια, τους κορμούς. Πες τον όπως θέλεις. Δεύτερη δήλωση, απόδειξη της συνέπειας με την ασυνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να με σαφήνεια, αγαπητέ φίλε, να σου πω. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλοθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Και όμως το έδωσε αυτό. Τι το άλοθη. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι είναι ασόβαρος ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμήνης? Είναι... Ο κάτω από τον Καμένο είναι δυνατόν ανασόβαρος ότι έχει σχέση με Καμένο? Ο πιο ασόβαρος. Αν υπάρχει αν πιο ασόβαρος είναι ο Φώτης ο Κουβέλης. Δεν δικαιούται. Όχι, δεν δικαιούται τίποτα. Δεν δικαιούται. Απλά άκουγα να λένε ότι είναι ο Νέστορας, ο σοβαρός ο Κουβέλης. Επειδή δεν μιλάει μα πολύ. Αυτό. Το κριτήριο στην Ελλάδα για κάποιον να τον αποκαλέσει σοβαρό του πολιτικού συστήματος είναι επειδή δεν μιλάει πολύ, επειδή μιλάει με αυτό το στόμφο, μιλάει αργά, ότι και καλά σκέφτεται πριν μιλήσει. Είναι ο πολιτικός τενεκές. Που έχει αν υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά. Διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν ναι, δικαιούται ναι. Ένας αριστερός να απαγκιστρωθεί από τη σοβαρότητα. Θα σου πω το. Θέλω απαντήσεις. Δεν δικαιούται. Αν ήταν αγκιστρωμένος, ναι. Αλλά δεν ήταν ποτέ αγκιστρωμένος ο Φώτης ο Κουβέλης στη σοβαρότητα. Ωραία, είναι κακό. Ο Φώτης ο Κουβέλης είναι έργο. Πόσο ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά. Αυτό το σούργελο κυβέρνηση. Πόσο ταιριάζει ο Φώτης ο Κουβέλης. Τι τρόλ. Συνέχισα με διακόπτη, να δει πώ σε βγάλει. Ναι, ναι. Το τι τρόλ. Ω, μιλάω, εσύ με διακόπτη. Ωραία, ναι, βέβαια. Όχι, εσύ διακόπτη. Κάνει το μονολογό σου, βεβαίω. Όχι, να κάνει το μονολογό σα. Χαίρομαι που ο Τσίπρας τρολάρει του Σιριζέου όσο κανεί άλλο. Το σύνθημα. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο είναι YouTube. Αυτό που λέμε στα μούτρα. Κανονικά όμω του το τρίβει. Έλεγαν οι νεολαία του Σιριζέου. Δεν εννοούσα αυτό. Ναι, ναι. Ναι, και χωρί το τρίβει. Μπορεί να είναι και Μερακλής. Ναι. Ότι υπάρχει βίντεο στο YouTube, δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί δεν ακούγεται το ήχος. Και φωνάζει νεολαία ΣΥΡΙΖΑ το εξής σύνθημα. Τότε που ήταν ο Κουβέλης στήριζε Σαμαράδες Βενιζέλους για την κατάντια που έλεγε πριν. Τα δικαιώματα τα κάνατε κουρέλι, άντε και μπιπ, σύντροφε Κουβέλη. Αν είναι δυνατόν. Έτσι φωνάζει. Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει βίντεο. Απλά δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί είναι από μακριά κτλ. Τον βρίζανε τότε τον Κουβέλη όσο κανέναν άλλον. Γιατί είχε φύγει από τα σπλάχνα του συνασπισμού. Αλλά έχασε και τον Άλεξ. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι, σε εκλογέ. Σε κομματιέ. Όχι, okay. να μείνει, να κάνει το χαμένο. Τον βρίζανε τότε και τώρα. Έχουν καταπιεί από χτες και δεν έχουν. Πολύ καλό. Σε λίγο. Σβησίματα στο Twitter έχει γίνει. Το Facebook και το σε Twitter. Σε λίγο έχει θα γίνει. Λένε και υπό τον Καμένο. Όχι οπουδήποτε αλλού. Χειρότερο. Κάτω από τον Καμένο. Ο οποίο Καμένο μόνο καλά λόγια έχει να πει για τον Κουβέλη. Ο κύριο Κουβέλη, ο οποίο πάντα χρησιμοποιεί το και το δικό του κόμμα όπου χρειαζόταν, όπως σήμερα που ενώ καταψηφίζει το νομοσχέδιο έρχεται και στην πρόταση μομφής λέει ότι στηρίζω την κυβέρνηση. Αυτό στη Βουλή για μια διαδικασία τότε που εντάξει, ήταν και ο Κουβέλης. Πράγματα τώρα, η πολιτική είναι αυτό. Αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι, δεν είναι πολιτική. Αυτό. Έχουμε μάθει ότι είναι πολιτική αυτό. Αυτό είναι όλοι αυτοί που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την πολιτική. Πολιτική. Ωραία, είναι στο, κάτι άλλο. Πολύ στο κάτω-κάτω, ο σύντροφος Κουβέλης από χθες αποδείχθη ότι είναι έργα όμνες. Είναι για κάθε χρήση. Ναι, αλλά πόσο πια, τόσο πολύ. Είναι για όλες τις χρήσεις. Δεν είναι έργα όμνες. Είναι σαν μόνο. Το αλεύρι. Δηλαδή. Α, που είναι για όλες τις χρήσεις. Ναι, αλλά το αλεύρι κάτι αφήνει. Κάτι χρήσιμο. Βάζει νερό και φουσκώνει. Ο Κουβέλης τι χρήσιμο αφήνει στο τέλος. Μνημόνια. Να σε. Πώς είναι 70 πλάς. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει μνημόνιο να ψηφίσει τώρα. Τσάπα ναι, καλά, καλά, ότι δεν έχει. Το επόμενο μόνο. Χωρίς μνημόνιο. Ναι. Όχι, μόνο για το επόμενο έχει. Καλά, εφαρμόζει μνημόνιο. Η εφαρμογή των μνημονιακών νόμων στην Ελλάδα θα είναι για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν αλλάζουν αυτά. Να σε 70 πλάς. Ναι, αλλά παίρνει χρόνο. Έτοιμη χαρά. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ναι, καλά. Είχε συμβάλει στο προηγούμενο, έχει συμβάλει σε όλα. Και αυτό που, που σου λείπει είναι αυτό το πράγμα. Να έρχεται η Mercedes να σε παίρνει από το σπίτι, να σε πηγαίνει να το παίζει υπουργό. Παιδί μου, ξέρει τι είναι δύο χρόνια πόσο τώρα. Άδειος. 70 χρονών να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μην χτυπάει. Πόσο και άδειος. Χτύπησε επιτέλους το τηλέφωνο. Και τι πόσο άδειος. Χτυπάει το τηλέφωνο. Να τον πνίγει το παράπονο. Ναι. Πάνω Καμένος, πώς τον είπες εσύ, εργαόμνες. Ναι. Ο Καμένος είχε άλλους χαρακτηρισμούς για τον Κουβέλη. Πιστέψαν αρκετοί ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούν να γίνουν οι δημάρτες δεξιάς. Δηλαδή να φτιάξει ο κύριος Σαμαράς μία πατερίτσα που όταν χρειαστεί τη βοήθεια, όπως κάνει κατά καιρούς με τον Κουβέλη. Να φωνάζει και τους ανεξάρτητους Έλληνες να βάζουν πλάτη. Αυτό είναι η Δημάρ, πατερίτσα. Πατερίτσα. Ο άρχοντας των μαξιλαριών είναι ο Κουβέλης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Ακόμη και σήμερα που είναι εκτός κυβέρνησης, το λέτε αυτό. Μα και τι εκτός κυβέρνησης, έτοιμος είναι. Δεν προλαβαίνω να τον καλέσουν. Από μόνο του λέει θα πάω άμα χρειαστούν. Δεν χρειάζεται καν να τον καλέσει τον Κουβέλη. Αν είχε χιούμορο Καμένος αύριο που θα γίνει παράδοση στο Υπουργείο, να πάει με ένα μαξιλάρι και μια πατερίτσα. Να κάνει παράδοση. Να γίνει παράδοση στην πατερίτσα. Εκεί που γίνεται η παρέλαση, γιατί γίνεται μια παρέλαση πάντα στο προάβλιο, να είναι ο Καμένος και δίπλα μια πατερίτσα. Το μαξιλάρι! Ας περάσει η πατερίτσα. Παρουσιάσει. Στην ιεραρχία τώρα θα μαθαίνουν και την ιεραρχία οι φαντάροι. Θα ντύνεται και ο Κουβέλης Καμένος. Αυτό θα είναι το ωραίο. Μην το δοτολογούμε τίποτα σαν κακάκια αυτά τα κατουρημένα τα κοστούμια. Ποια. Τα κατουρημένα τα κοστούμια αυτά που φοράει. Ένα ίδιο που έχει. Ένα ίδιο που το είχε από παλιά. Με καναβατσότριχα, κάτι τέτοιο. Αυτό και ο Πάκης ο Παυλόπουλος κοστούμι δεν μπορούν να βρουν σωστό πάνω του. Και ο Τσακαλώτος. Τσακαλώτος δεν φοράει κοστούμι. Φοράει αυτά τα σακάκια του κόλου. Ένα. Αυτό το ένα. Η ντουλάπα του Τσακαλώτου έχει ένα μέσα. Πόσο θα βρει. Λιτό βίο. Τι σημασία. Και όλο αυτό επειδή ταιριάζει με την κόκκινη τσάντα. Αυτό πάει. Είναι η τσάντα, είναι πάνω ραμμένη στο σακάκι. Δεν βγαίνει. Και το κεραμιδί παντελόνι αυτά. Λοιπόν, ο Κουβέλης τα κοστούμια και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος τα ράβει ως φούστες ο Παυλόπουλος. Τελειώνει στο γόνατο, έχεις δει τα σακάκια. Είναι του Μακαρίτη. Α, τα σακάκια, ναι. Τα σακάκια είναι, δεν τελειώνουν εκεί που πρέπει, τα βαράβει πιο. Και τα μανίκια. Μήπως είναι. Φτάνουν τα μανίκια, καλύπτουν το μισό χέρι. Μόδα να μην φαίνεται ο ποπός. Άμα είσαι φαρδής κάτω, ας πούμε, σαν τις γυναίκες. Ο Αλέξης, τι ώρα που ράβεται. Ο Αλέξης μια χαρά, εντάξει, δεν έχει να κρύψει κιόλα. Ο Αλέξης δεν έχει να κρύψει κιόλα. Έχει αδυνατήσει και έχει γίνει άλλο. Τι έχει αδυνατήσει, έχασε 2 κιλά. Πόσο να από τη στεναχώρια για τη Ράνια Αντωνοπούλου. Όχι, που έπρεπε τη γυναίκα του να κλαίσει 4 Ιούλη. Στις 5. Στις 5 αυτή, 4 κλαίει αυτός. Ναι, δεν ναι. Θέλω να ξεχνάμε τους βασικούς σταθμούς. Σωστό. Αυτά είναι σύμβολα, είναι στιγμές στη ζωή μας. Ναι. Τώρα που πες Τσίπρας, και ο Τσίπρας είχε. Τι βεβαίως. Είπα Τσίπρας. Νόμιζα, ναι. Και ο Τσίπρας είχε καλό λόγο, έχει πάντα να πει για τον Κουβέλη. Ο κύριος Σαμαράς έχει διαμορφώσει γύρω του μία ακροδεξιά ομάδα, βγαλμένη από τις χειρότερες περιόδους της συντηρητικής παράταξης και με την πολιτική που επιλέγει, χτίζει. Ένα de facto μέτωπο συνεργασίας με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Όταν αξιοποιεί τη δική τους ατζέντα, τότε είναι σαν να τους δίνει διαρκώς χείρα βοηθείας να αναπτυχθούν. Και πίσω του βεβαίως ακολουθούν δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, οι δύο συνεταίροι του, κ. Βενιζέλος και κ. Κουβέλης, γιατί εκεί κατάντησαν. Ο ακούω, κατάντιες. Ισχύει το ίδιο, να αλλάξουμε δύο ονόματα. Μα επειδή να βάλουμε Καμένος Τσίπρας. Ναι, προφανώς ίδιο είναι, δεν υπάρχει διαφορά. Ναι, ναι. Τώρα που το σκέφτομαι. Να το κάνουμε ένα μονταζάκι, δεν είναι και δύσκολο. Απλά ο Βενιζέλος δεν ντυνόταν στρατέως, όπως δίνεται ο Καμένος. Μπροστά μας. Μπορούσε. Μπροστά μας. Πίσω δεν ξέρουμε για τις κάμερες. Τη δημόσια ζωή κρίνει με τον άνθρωπο. Στικάκι. Τι στικάκι. Υπολογιστής από τους πρώτους. Την αντίθεση. Δωμάτιο. Που ήταν ένα δωμάτιο ολόκληρο. Ήταν ο πρώτος Αλέξη Τσίπρας που είχε καλά λόγια να πει για τον Κουβέλη. Ακολουθεί ο δεύτερος Αλέξη Τσίπρας. Στην τοποθέτηση του Φώτη Κουβέλη δεν θα ήθελα να απαντήσω. Θα πω μόνο ότι ελπίζω να μείνει μέχρι τέλους σταθερός και ειλικρινής στη θέση του ότι δεν θα συμμετάσχει αλλά και δεν θα στηρίξει μια τέτοια κυβέρνηση. Έμεινε. Έμεινε σταθερός, όπως ακριβώς το είχε πει, στήριξε. Αλλάζουν αυτά. Ξέρει ο Αλέξης. Αλλάζουν αυτά. Ο Αλέξης ξέρει. Μα γι' αυτό ταιριάξαμε το Φώτη. Ποιος πλέον, θα το περίμενε. Πλέον, ποιος θα το περίμενε. Πόσο κρίμα για αυτά τα χρόνια. Συγχαρητήρια σε όσους ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο. Επίσης ευχαριστούμε θερμά το Μέγαρο Μαξίμου, τις ιδέες που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και τον ίδιο το Φώτη. Σαν εκπομπή το λέμε. Αυτό καθαρά σαν εκπομπή και ευχαριστούμε πολύ. Μας διευκολύνετε αφάνταστα, μας διατηρείτε. Μας κλέβετε τη δουλειά, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι. Είστε καλύτεροι σε πάρα πολλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας φτάσουμε. Πολύ δύσκολο. Έβγε. Εμένα με στεναχωρούν τα χρόνια αυτά που πήγαν χαμένα. Ναι, ποια χρόνια. Ανάμεσα στο κενό αυτό μεταξύ σχέσης Αλέξη Τσίπρα. Έπρεπε να φανεί ότι και αυτό. Αλέξη Κουβέλη και ο Αλέξη Τσίπρα. Έπρεπε να φανεί ότι το ξανασκέφτεται. Ο Κουβέλη και ο Τσίπρα. Και οι δύο. Α. Δώσε χρόνο. Η υπουργοποίηση Κουβέλη έπαιζε εδώ και κανένα χρόνο, αλλά έπρεπε να δώσει ευκαιρία. Ο Θεοχαρόπουλος τι θα κάνει, θα προσχωρήσει, έχουν γίνει κόλο. Τι. Η Δημάρ τι γίνεται. Η Δημάρ είναι στο Πασόκ. Πασόκ από εκείνη, ναι. Είναι στην απέναντι πλευρά. Τι σημαίνει, μήπως κάνει άνοιγμα ο Αλέξης ο Μπέζος, στην ευρύτερη αριστερά. Τώρα, ο Μπέζος τι διαφήμιση θα κάνει. Τον μπορεί, τον δεν μπορεί. Ναι, με τον Γιάννη Μπέζο. Ο νου σου πάντα πάει σε πολύ συγκεκριμένες. Τον Μπέζο το Γιάννη λέω. Σε συγκεκριμένες ατραπούς. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι αυτά τα καράβια, δεν είναι που λέμε. Τρίτος Τσίπρας που λέει για τον Κουβέλη. Ο εθελοντής εχμάλωτος των δανειστών, ο κύριος Κουβέλης, δίθεν αγανακτεί και διαμαρτύρεται προς όσους χαρακτηρίζουν ως προαποφασισμένα τα εξοντωτικά και ανάλγητα μέτρα που έχει ο ίδιος συναποφασίσει και έχει ήδη ο ίδιος επικυρώσει. Καλά λόγια. Γι' αυτό τον πήρε. Επειδή βλέπω τώρα στην τελετή παράδοση του Υπουργείου Οικονομίας παραδίδει ο άστεγος πλέον Παπαδημητρίου. Ο άστεγος Παπαδημητρίου που έστειλε την παρέτηση με SMS. Μην έστειλε. Στο Τσίπρα. Στην τεχνολογία. Με SMS. Εντάξει, email, άμα ήταν mail ήταν καλύτερα. Στο Messenger τα στέλνουμε αυτά. Στο Messenger. Προφανώς ήταν ένα μεγάλο κείμενο. Στο SMS τι παρετούμε, γεια. Το σλεμπλέ ή πράσινο. Δεν ξέρω, δεν το είδαμε. Δεν ξέρω τι έχει ο Τσίπρα. Τι έχει Παπαδημητρίου. Αλλά βλέπω τώρα τον άνεργο. Άστεγο, του έχουν κόψει το επίδομα. Θα φύγει και στην ξενιτιά, ξενιτεμένο παπάκι. Δεν θα πάρει και ο ΑΕΒ. Δεν θα πάρει. Και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ερευνήσει αν είχε κοινωνικό τιμολόγιο στο κολονάκι, στο σπίτι. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Που θα μπορούσε βέβαια όλα αυτά να τα έχει γλιτώσει. Αν τουλάχιστον αυτός, αν απλά δήλωνε τώρα, κοίτα εδώ, προλαβαίνει την παραλάβει η παράδοση, να πει ότι ήμασταν σε διάσταση με τη γυναίκα μου. Μα δεν ήτανε. Να το πει, γιατί ήταν ο άλλος. Γιατί να μιμούνται τον Κυριάκο όλοι. Την αριστερή. Να πει, είμαστε. Ναι. Okay. Είναι, ναι, ξέχασα. Δεν κάνω τα ίδια με του άλλου. Πε αγάπη μου ότι σε διάσταση να τελειώνει, αυτή τα έκανε. Αφού έμενε στο ίδιο σπίτι. Ποιο? Αυτό με την άλλη. Κι ο άλλος. Στο Κολονάκι. Κι ο άλλο με την άλλη. Στο Βολτέρο. Στο Βολτέρο. Ο Κυριάκος έμενε Αθήνα. Δεν έμενε στο Βολτέρο. Καλά. Δεν πάει στο Παρίσι, η υγρασία το ξέρει. Τέλος πάντων υπάρχει το know-how και δεν το χρησιμοποιούν. Ναι, είναι ηλίθι, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούν. Οι αφιγρατήρες στο Παρίσι πουλάνε όπως πουλάνε στην Ελλάδα που γίνει μόδα. Ναι, ξαφνικά έχουμε πολύ υγρασία. Τι γίνεται, γιατί τόσοι αφιγρατήρες στην Ευρώπη. Γίναμε Ευρώπη. Το λέει και ο Τσίπρας. Βροχές και τέτοια. Δεν το βλέπεις. Αυτό μας έφερε από όλη την Ευρώπη. Την υγρασία έφερε. Ναι. Ένα καλό δεν μπορούσε να φέρει. Όχι, ότι έχει καλά η Ευρώπη. Όχι, δεν έχει πια καλά, μόνο η υγρασία έχει. Και αυτό εξαπλώνεται. Είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχουμε έναν Κουβέλη που επίσης έχει να πει. Όχι επίσης, είναι ο πρώτος Κουβέλης. Έχουμε μπλέξει. Γιατί αν βάλουμε στο αρχείο μας, στο search, Κουβέλης κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ κατά Κουβέλη, βγαίνουν άπειρα. Αλλά διαλέξαμε τα καλύτερα με έναν Κουβέλη κατά του αγαπημένου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, έχουμε βάλει ΕΡΤ. Βλέπω εδώ ένας συνάδελφος μας λέει βάλει ΕΡΤ. Βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να τη μεταδώσουμε τώρα. Α, Μαρία, βάλε λίγο Παπαδημητρίου να ακούσουμε. Δώσε να γουστάρουμε έτσι. Πολιτικός στη γλώσσα των επενδύσεων και των επενδυτών με συγκροτημένο και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς να υπερβάλλει ή να αρνείται τα κακώς κείμενα, γίνεται πιστικός και φέρνει αποτελέσματα. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρος που πολλές φορές στην Ελλάδα υποτιμάται. Τώρα, λέει τα δικά του και ο κύριο Παπαδημητρίου. Ναι, ναι, μπορεί να ήταν κανένα σημαντικό. Θα τα ακούσετε στο. Λίγκουαφων θα κάνουμε τώρα. Στο Μαθεούλη μου λένε εδώ. Στο μαγκαζίνο. Προφανώς είναι Θεούλη και κυρίως είναι ξενιτεμένο. Είναι ο κύριο Παπαδημητρίου, σύζυγο τη Ράνια Αντωνοπούλου. Ο αποπεμφθή υπουργό οικονομία. Με SMS. Με SMS. Σε λίγο θα του κάνει και αναπάντητη. Αλέξ, την κάνω, ρε. Οκ, φιλό. Το απάντησε. Ναι, ρε, μαν. Και βάλει το Δραγασάκι τώρα. Υπάρχει ο Δραγασάκης. Ξεκινάμε από αυτό. Και υπουργείο. Να έχει χαρτοφυλάκιο ο Δραγασάκης. Τι έκανε ο αντιπρόεδρος. Και τι έχει χαρτοφυλάκιο ο αντιπρόεδρος. Τι κάνουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί δεν χρειάζονται. Είναι περίτη. Ένα υπουργό θα μπορούσε να είναι εφαρμογή μνημονιακών νόμων που έχει γράψει η κυρία Αγγέλα Μέρκελ. Θα υπογράφω. Ναι. Θα υπογράφω για όλους. Υπουργός υπογραφής. Πώς κάποιες φορές στο δημόσιο και θα μας πούνε τώρα ένας χτυπάει την κάρτα για τους υπόλοιπους. Αυτό. Ποιος την έχει λοιπόν καλύτερη την υπογραφή, να την βάζω. Τσακαλώτος που την κάνει σαν μπουλάκι. Τσακαλώτος. Σαν τσουτσούνι. Την υπογραφή. Λοιπόν. Που θέλει να πει πολλά. Είχαμε μείνει στον Κουβέλη για να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Άντες. Αυτή η αριστερά αναπαράγει τις χειρότερες παραδόσεις της παραδοσιακής αριστεράς και του Πασόκ. Και κλείνει το μάτι στο λαϊκισμό. Αυτή η αριστερά δεν είναι η δική μας αριστερά. Και ας μη ματαιοπονούν με προσχηματικές επιθέσεις φιλίας. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Θολά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβω Θεός για μας. Κι ας μη ματαιοπονούν με προσχηματικές επιθέσεις φιλίας. Γιατί η προσπάθειά μας να ξαναφέρουμε στον τόπο την ελπίδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι και δεν θα είναι μια μικρή παρένθεση. Αυτή η άνοιξη θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη στα ξαφνικά. Θα είναι η άνοιξη του λαού μας. Θα είναι άνοιξη κερδισμένη. Δεν θα είναι. Σαν αφαίρει η άνοιξη. Δεν θα είναι. Ουρανού κατάνοιξη. Δεν θα είναι. Σαν αφαίρει η άνοιξη. Στα ξαφνικά. Καλή άνοιξη. Καλό μήνα. Μπαίνει η άνοιξη σήμερα. Α, σήμερα μπαίνει 21, δεν μπαίνει το μήνα. Η άνοιξη. Όχι, τρεις μήνες έχει άνοιξη. Σχολείο δεν πήγαινε. Κοπάνα και σε εκείνο το μάθημα. Μάρτις, Απρίλης, Μάης. Άρα το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιούνιου, ας πούμε. Τυπικός. Τι τυπικός, δεν μπαίνει τώρα. Έχουμε το τυπικό, το ουσιαστικό. Θα αλλάξει η ώρα φέτος ή καταργήθηκε. Δεν μπαίνει αυτή. Έχουμε το τυπικό, το ουσιαστικό και τη καρδιά. Το τυπικό είναι ότι η άνοιξη μπαίνει σήμερα. Ωραία. Το ουσιαστικό ότι μπαίνει 21 του μήνα. Τη καρδιά είναι όποια καρδιά έχει άνοιξη. Εμετούλη. Ξέρνα γιατί δεν αφήνει. Να είμαστε ένα εδώ, να φεύγουμε ένα να μιλήσουμε. Εμένα μ' άρεσε. Γιατί... ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Εμένα μ' άρεσε. Ο Παπαδημητρίου μιλάει ακόμα να παραδώσει. Τι θα γίνει, πόσο θα παραδώσει. Επειδή δεν τα είπε στην παρέτηση, έχει να πει πολλά, έχει να παραδώσει πολλά. Καταρχήν, οδηγίες για να πάρετε επιδότηση ενοικίου. Πρώτον, πρέπει να έχετε 3 εκατομμύρια καταθέσεις. Άκου τι κριτήρια έχουν βάλει. Δεύτερον, πρέπει να έχεις 8 σπίτια. Τρίτον, να έχεις βίλα στη Σύρο με πισίνα. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να πάρουμε όλη την επιδότηση ενοικίου. Πολύ αριστεροί πάντως του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν. Πάρα πολύ. Πολύ. Δηλαδή, και όπως λέει, φωτογραφικό εδώ είναι. Ο Χάρος ο Παντελής, που είναι ένας πολύ τακτικός ακροατής, λέει: ο Δραγασάκης είναι ο πρώτος υπουργός οικονομικών που έχει τα χρήματά του στην Ελλάδα. Ή όχι. Όντως. Ρωτάει πάλι και δεν ξέρουμε. Ο Παπαδημητρίου δεν τα έχει. Ο Τσακαλώτος δεν τα έχει. Ναι, δεν ξέρουμε. Ο Βαρουφάκης, Βαρουφάκης δεν ξέρω αν είχε λεφτά εδώ. Ο Βαρουφάκης δεν είχε λεφτά. Ναι. Στα πουκάμισα τα τρώγε. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία δεν ήταν από την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ράβονται εδώ. Όχι, όχι εδώ. Ράβονται όχι στο, εδώ ήταν. Στο Μενίδη. Γιατί που ράβονται τα πουκάμισα του Βαρουφάκη. Εγώ έχω δει και πουκάμισα όντω στο Μανέτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Σταύρος εδώ, ο φίλος, λέει: ο Κουβέλης είναι ο Τάκης Λεμονής της κάθε κυβέρνηση. Και όντω είναι στον πάγκο, περιμένει πάντα πρόθυμο να αναλάβει. Σωστό. Σταύρος από Πενσιλβάνια. Οκ. Okay. Δεν πιάνουμε στον άλυμο. Στον άλυμο και στη Μαλακά. Αλλά στην Πενσιλβάνια έχει πολύ καθαρό σήμα. Έχουμε βάλει πομπό. Έχει κεραίες. Όπως βγαίνεις από την Φιλαδέλφια. Δεξιά έχει. Όχι τα νέα, την άλλη. Έχει τέτοιο, ναι. Για πες. Όχι, έκανε ωραίες επιλογές ο Τσίπρας γενικότερα. Τις καλύτερες. Ό,τι είχε ο Πάγκος, το μάζεψε. Γενικώς από ότι έχει πάρει όλους τους χαμένους. Δηλαδή, χαμένους στους συνασπισμούς στις προεδρικές, έβαλε τον Κουβέλη, Υπουργείο. Ναι. Χαμένους στις εκλογές του Κουκουέ, έβαλε τον Δραγασάκη. Που είχε κερδίσει Αλέκα. Ο Δραγασάκης το χάσε το 91, δηλαδή άπειρα χρόνια πριν. Ναι. Έχει βάλει τους χαμένους. Μεσολαβήσει από τότε πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Και άλλους δύο εκεί για ξεκάρφωμα. Καλά, τους βάζει. Λέει ακόμα αυτός. Όχι, σπουδάζει τον αυτόν. Και χειροκροτάει ο Δραγασάκης με χαρά. Ναι. Δηλαδή ο Δραγασάκης θα κάθε μέρα να πηγαίνει σε ένα υπουργείο τώρα. Πήγαινε στην αντιπροεδρία. Γιατί το έκανε αυτό. Πήγαινε στην αντιπροεδρία. Μην έχει άγχος. Είναι ακόμα κουκουέ ο Δραγασάκης. Έτσι όπως τον βλέπω, όχι. Λες. Έφυγε από τον ΕΚΤ. Και άμα πει είμαι κομμουνιστής. Καλά, αυτό δικαίωμα δεν το λέω κάτω. Εντάξει, δεν είναι μέλος του κουκουέ. Ναι, αλλά δεν είναι κομμουνιστής όποιος είναι μέλος του κουκουέ. Επειδή μπορεί να βγει και να πει αυτό. Παραλίγο να έπαιρνε τα ενία του Κουκουέ κάποτε. Όταν έγινε με την Αλέκα η ψηφοφορία 56-52, νομίζω, ήταν στην κεντρική επιτροπή. Το παραλίγο. Να, τόσο κομμουνισμός έρχεται. Τον παραλίγο γραμματέα του Κουκουέ έχουμε στο Υπουργείο Οικονομίας. Θα τα δείτε τώρα στις τσέπες. Έρε, τι θα γινόταν. Λοιπόν, θα είχαμε πολλές δουλειές έκτοτε. Και θα ήταν η Αλέκα τώρα Υπουργός Οικονομίας. Δεν θα ήταν η Αλέκα. Συγγνώμη, δεν σημαίνει ποιο χάνει πάει απέναντι. Αυτά τα κάνουν τα παρτάλια. Αυτά δεν τα κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι με ρίζες. Ό,τι και να γίνει. Τα παρτάλια αυτά πάνε από εδώ και από εκεί. Κουβέλιδες, Δραγασάκηδες και λοιποί συγγενείς μου συγκρίνεις κιόλας. Αλλά και εγώ παραβιάζω ανοιχτέ τιμέ. Όχι, όχι, καλά κάνει. Ξοκλήσει. Ντρέπομαι, ξοκλήσει κλέβω. Ναι, ναι. Ποντράπηκα. Αλλιώ κάποιο θα μπορούσε να το πει μου, δεν σου και πα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Επειδή είσαι πολύ έμπειρο. Μάριο Λόλο, πρόεδρο τη Ένωση Φωτορεπόρτερ. Λοιπόν, μια που λέμε για αυτά. Ανακοίνωση καταγγελία για χθε. Σήμερα το πρωί. Χθε είδε τι έγινε. Πήγε το Πάμε έξω από συμβολιογραφείο κτλ. Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια τη διαμαρτυρία του Πάμε σε συμβολιογραφικό γραφείο στην Οδό Καποδιστρίου, φωτορεπόρτερ δέχτηκαν επίθεση μαζί με του συνδικαλιστέ και ενώ δήλωναν φωνάζοντα συνεχώ την ιδιότητά του. Εκείνοι, ματατζίδε, συνέχιζαν να του χτυπούν με τι ασπίδε και τα γκλόπ. Είναι απαράδεκτο να βρισκόμαστε κάθε φορά στο ίδιο σημείο, να καταγγέλουμε την ηγεσία του Υπουργείου και να μα αγνοεί συστηματικά. Επιτέλου, οφείλει να πάρει θέση και να δώσει τι κατάλληλε εντολέ. Έτσι ώστε οι άνθρωποι του τύπου να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και όχι να γίνονται στόχος. Ο πρόεδρος Μάριος Λόλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Συνεχώς, ενώ ξέρουν, τους βλέπουν με τις κάμερες και ξέρουν ποια πήγαινε μετά τόσα χρόνια. Και τους την πέφτουν επί τούτου. Τους την πέφτουν επί επειδή τούτου, έχουν ακριβώς επειδή είναι φωτογράφοι και ακριβώς επειδή έχουν κάμερα. Επειδή έχουν την κάμερα. Μήπως, εγώ λέω, μήπως όμως. Δεν ήταν ματατζίδες. Μήπως τους συνέπεσε η ζωήτσα που θέλει να πάει μόνη να κάνει το σοου. Φορούσανε πράσινα, ρε. Δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει ο καθένας. Θα κρίνουμε τι θα βάλει ο καθένας. Η ζωή με πράσινα. Ό,τι θέλει μπορεί να βάλει ο καθένας. Δεν νομίζω. Γιατί? Να τραβήξει βίντεο μόνη της, να πάει να πει: Σα τραβάω με δικά της κάμερα. Να πω ότι έπαθα προχτές. Αν ακούει ζωή Κωνσταντοπούλου, θα πω ότι έπαθα προχτές. Μια προσωπική ιστορία. Ήμουνα σε μια πολυκατοικία, θα με συμμεριστείτε όλοι όμως και θα με συμπονέσετε και η ίδια η ζωή, μάλλον. Ήμουνα σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, ένα δικηγορικό γραφείο που πήγα να παραλάβω ένα χαρτί. Και από το ισόγειο πατάω το ασανσέρ στον τρίτο. Βλέπω ότι κάποιο έχει πατήσει το 2. Μόλις φτάνουμε στο 2, ανοίγει η πόρτα και. Ποιο? Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι σούλα, σε τι πολυκατοικίε τριγυρνά. Ήταν δικηγορικά γραφεία. Ήταν το πολυκατοικία που έχει το δικηγορικό γραφείο η ζωή. Μπήκε. Με βλέπει. Μπήκε, αυτή. Μπήκε και πήγαμε πάνω στον όρμο. Τι κάνει εδώ, επειδή τη γνωρίζουμε τη ζωή. Λέω, τι σοκ ήταν αυτό. Να ανοίγει. Μιλά εσύ που είσαι από το ίδιο χωριό. Άλλο. Εκεί την έχουμε γνωρίσει. Την έδιψω. Τη λέω, τι κάνει εδώ. Μου λέει, εδώ είναι το δικηγορικό μου. Α, τι γίνεται αυτό. Ήταν εκείνο. Μικρό το. Για πόσα άτομα ήταν το σανσέρ. Για δύο. Για δύο. Και μπήκατε. Δεν μπορούσα εγώ να βγω με στρίμωξε. Ξέρει πω μπαίνει η ζωή. Πώς είχε πιάσει εκείνο τον αστυνόμο και του την έπεφτε. Δηλαδή, στην έπεσε μέσα στο σανσέρ. Όχι, όχι. Τι, όχι, αυτό καταλάβαμε όλοι. Όχι, ρε παιδί μου, ενώ. Σε χούφτωσε. Όχι, μωρέ. Καλά, εντάξει. Είμαστε φίλοι. Και τι είπε, φίλοι, τα καλύτερα κόρη στα φιλικά μπαίνουν. Μα τι λέει, έλεος. Βγήκαμε στον πάνω όροφο, πατήσαμε σε πάτωμα, μιλήσαμε και λίγο πάμε τα καλύτερα για τον Τζίπρα. Για τον Τζίπρα. Μα βάλαν υπέρβαρο. Μπήκανε τώρα μέσα οι δυο του στο σανσέρ για τα δύο άτομα. Ανέβηκε πέντε. Ανέβηκε. Ανέβηκε. Η ψυχή του το ξέρει, το σανσέρ. Τα υπονοούμενα σου και τη ζωή, μην τα λες έτσι για το υπέρβαρο. Όχι, και για σένα. Και για μένα. Κράταμε τώρα. Εγώ θα σηκωθώ. Η ζωή επειδή είναι ψηλή. Επειδή έχει τέτοιο. Γελάσαμε λίγο εκεί, θάψαμε τον Τζίπρα, φύγαμε μετά. Ο καθένας είναι στην επίσης εκκλησία, ευκολάκι. Καλά, δεν το συζητώ. Ήταν. Έλατε σε έναν όροφο, πόσα ήταν. Μήπως πατήσατε το stop. Όχι, όχι, ήταν η μέρα της Ράνιας. Ήταν της Ράνιας. Φαντάσου να κοβόταν το ρεύμα. Φαντάσου να κοβόταν το σηματόσκηνο, εγώ λέω. Δεν θα ήμασταν εδώ τώρα, ούτε εγώ ή τη ζωή. Τι θα έχανε ο τόπος. Ηλίθεια, σανσέρ. Δεν έχουν βγάλει μόνο έξυπνα κινητά, βγάλανε και τηλεοράσεις. Έξυπνα σανσέρ δεν βγάλανε. Ναι. Τέλος πάντων. 57-53 λοιπόν. Βλέπω εδώ μου στέλνουν. Ποιος νίκησε? Ο Δραγασάκης. 57-53. 57-53 ο πεισματάρης λάτρης της Αλέκας. Εγώ είπα 57-52. Νομίζω εντάξει. Τόσο οριακό ήταν. Τόσο οριακό ήταν. Τόσο χάσαμε τον Δραγασάκη. Ναι, ναι. Τον κέρδισε όμως, κοίτα. Η κυβέρνηση, το μνημόνιο, τα μνημόνια, η ανανεωτική αριστερά, αυτή η φούσκα των αιώνων. που όλο ψάχνουν κάτι για να ανανεωθούν και γυρίζουν πάντα στα πίσω και στα. Ανανεώθηκαν όλοι αυτοί οι αριστεροί και εφαρμόζουν την πολιτική της Θάτσερ. Ρε, μήπως κάνουν. Ωραία ανανέωση κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία πάλι κάνανε με τον εαυτό τους για να βρουν το καινούριο. Το καινούριο το ανακάλυψαν στον νεοφιλελευθερισμό. Δες τα ταβάνια, αγάπη μου, που κοίταγε ο Σαμαράς και κατάλαβε ότι πρέπει να γίνει ακροδεξιός και πιο καθαρός. Δες τα εκεί. Συμπέρασμα, να μην μένει κανείς μόνος του εκτός καρέκλας. Γίνεται χειρότερος μεταπτές στον κουβέλι. Δώσ' καρέκλα. Αυτού του είδους οι αριστεροί τι θέλουν την καρέκλα. Μήπως κάνει ο άνοιγμα ο Τσίπρας στην αριστερά. Σιγά σιγά κάνει στην ευρύ αριστερά. Μέσω κουβέλι. Μέσω κουβέλι. Και Δραγασάκι. Ναι. Δραγασάκι να πιάσει τους 52 αυτούς, 53 που ψηφίσαν τότε. Αυτούς φύγανε από φύγανε από τότε. Φύγανε. Ναι. Καθάρισε ο τόπος. Μπας και πειράσει τους άλλους 57. Καθάρισε ο τόπος. Άνοιγμα στο Πασόκ, στην κέντρο αριστερά. Ναι. Νάτα. Να μαζέψει τη Δημάρα από εκεί, να φέρει και τη Φόφη σιγά σιγά. Φαντάζομαι μαζί. Και ο Καμένος, γιατί το άνοιγμα στην ακροδεξιά το έχει κάνει ο Τσίπρας. Γιατί ξεκίνησε με την ακροδεξιά, αφού είναι αριστερός. Όχι, στην ακροδεξιά δεν έχει κάνει άνοιγμα, έχει κάνει αβάντα. Αβαντάρα και ξέπλυμα. Τρελή κανονικά. Ξεπληματάρα. Τώρα που πάμε ακροδεξιά, η κυρία Χρυσοβελώνη είναι του Καμένου. Η οποία έπαιρνε και αυτή ένα επίδομα, όπως όλοι όταν ήταν υπουργοί. Αυτή δεν είναι αριστερή, μπορεί. Ναι, σωστό έχει να κάνει. Αλλά αυτή είναι κάτι άλλο. Είναι ηθικό πλεονέκτημα και στου ακροδεξιού. Είναι ξεχασιάρα. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι ενδεχομένως εσείς το ξέρετε, εγώ μένω μόνιμα στο Βόλο, ο Βόλος είναι εκλογική μου περιφέρεια, στην Αθήνα δεν διαθέτω σπίτι κανένα απολύτως, ένα σπίτι έχω στο Βόλο με στεγαστικό δάνειο το οποίο αποπληρώνω και αποπληρώνω και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Επιτρέψτε μου, επειδή βλέπω να δημοσιεύετε και πείτε μου αν είναι έτσι, ότι ναι. Στο πόθεν έσχε σας δηλώνονται. Δεν ξέρω αν έτσι. Ό,τι δημοσιεύεται στο πόθεν έσχε ισχύει. 33 ακίνητα. Τώρα δεν κάθομαι να τα μετράω. Έλεος πια. Μετράς τα σπίτια σου. Ποιος βλαμμένος κάθεται να μετράει τα σπίτια του. Και στον ένφια συγκεντρωτικό σου έρχεται. Ναι, μα και ξέρεις εσύ τι έχεις. Εδώ ένα σπίτι έχουμε και ξεχνάμε να θέλουμε να το ξεχάσουμε. Να μην το όμως θυμόμαστε. Εκεί μην μπερδευόμαστε. Αυτή είναι του Καμένου. Αυτοί μπορούν να δεν έχουν ηθικό πλεονέκτημα. Ναι, αλλά εδώ ξεχνάει τα σπίτια. Ωραία, γιατί να τα θυμάται, οφείλει. Όχι, αυτό λέω. Τα γράφουμε. Βάλε δραγασάκι από ΕΡΤ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς, να ευχαριστήσω όσους με ευχήθηκαν, καλή επιτυχία, να πω το αυτονόητο ότι στη δική μου κουλτούρα δεν υπάρχουν στην πολιτική αξιώματα. Έχει κουλτούρα, έχει και κουλτούρα. Όχι άλλο, πόσο τα κασάκια. Στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα. Τότε που ήμουν βουλευτής του συνασπισμού που είχαμε 6 βουλευτές. Ωραία, τα θυμάται τα παλιά. Στην ομάδα την Ελπίδα ή τώρα που είμαι αντιπρόεδρος. Αλλά όταν ο αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης αναλαμβάνει ένα υπουργείο, τότε γίνεται ακόμα πιο σαφές ότι πρόκειται για μια ευθύνη. Ναι, ωραία, έλα, κλείστε. Ναι, πόσο παπάτσα, πόσο παπάτσα. Το μαγκαζίνο και αύριο, εντάξει, η ευθύνη. Έχει ακριβώς τη το θέση. Το μνημόνιο εφαρμόζεις. Έχει ακριβώς τη θέση του Βενιζέλου στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Αντιπρόεδρος και οικονομικών. Ναι. Ήταν οικονομικών βέβαια, εκείνος της οικονομίας, αλλά δεν έχει. Ναι, περίπου, τα ίδια. Ο νεοβενιζέλος θα λέγαμε. Υπάλληλοι της Μέρκελ. Αυτό μόνο. Στην εταιρεία. Υπάλληλοι. Αν νομίζω υπάλληλοι. Όχι. Πάλι ξεκίνημα, τώρα είναι πάλι Μέρκελ. Όχι, αλλιώς γράφεται και με ομικρόν γιώτα. Υπάλληλοι των τάξεων. Η Καρακώστα, έχουμε πάει στις βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάω θα αντέξουμε. Και αυτή είχε σπίτι. Δεν τις φτάνουν, όχι, δεν βγαίνει. Η ονομαστική αξία του μισθού είναι 7.000. Στην τράπεζα μπαίνουν 4.400. Δίνουμε στο κόμμα, φτάνουν στις 3. Το υπόλοιπο. Η υπόλοιπη φορολογία, η οποία βέβαια εξαρτάται για το τι έχεις και τι δεν έχεις, είναι άλλο ένα χιλιάρικο. Τουλάχιστον σε μένα τόσο ήρθε το μήνα. Απάς στις 2. Ας σκεφτείτε και τις υποχρεώσεις των βουλευτών, διότι φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια τοπική μου οργάνωση δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο, εγώ θα συνεισφέρω και το απαιτούν κιόλας. Όταν θα πάω σε μια εκδήλωση, θα πάρω και λαχνούς, θα πληρώσω και το εισιτήριό μου. Υπάρχει μια κοινωνική δράση, η οποία είναι λόγω του επαγγέλματος. Άρα λοιπόν γίνεται πολύς δώρος, ειλικρινά σας μιλάω, χωρίς λόγο. Ορίστε, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνει, χρηματοδοτεί ενίκεια, τη παίρνει το κόμμα. Είναι βουλευτής, κυρία Καρακώστα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγαίνουν και βγαίνουν και το λένε όλο αυτό σε ανθρώπους που είναι άνεργοι, 500.000 έχουν φύγει εκτός, που κόβονται τα λεφτά, που κόβονται μισθοί, που κόβονται συντάξεις και λέει ότι δεν βγαίνει με τα 7.000. Η κοινωνία τους ξέχασε. Η πολιτεία, και δεν βγαίνει στην Τατιάνα και βγαίνει στο Τραβελάκι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ήταν ένα θέμα. Να βγει να καταγγείλει. Πλάτη. Πλάτη. Υπουργός. Πρώην βουλευτής. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν βγαίνουμε. Πεινάμε. Είμαστε τσίμα-τσίμα, όριο, κατά της κυβέρνησης. Και ενώ υπάρχει η Καρακώστα, υπάρχει η φωτεινή πλευρά της. Του Φωτίου. Όχι, η Φωτίου δουλεύει. Είναι η Ελένη Αυλονίτου, η οποία. Δουλεύει. Δεν κατάλαβα. Από αυτήν τη φτάνουν τα 7.000, δεν θέτει θέμα, αλλά απαντάει και προσπαθεί να δικαιολογήσει τον Τσίπρα, γιατί ενώ έσκασε το θέμα της Ράνιας Αντολοπούλου Σάββατο, ο Τσίπρας αντέδρασε Δευτέρα. Για μένα πιο μεγάλη σημασία έχει η αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία ήταν τάχιστη, έτσι. Και όχι τάχιστη, ακριβώς... αυτό σέρνεται δύο μέρες. Ήτανε, όχι, τι τρεις μέρες, το Σαββατοκύριακο, δηλαδή τι θα αν πρέπει να έρθει έτσι το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει είναι να ενεργήσει Υπουργικό Συμβούλιο, πότε έγινε, τη Δευτέρα. Λοιπόν, μην το συζητάτε, περίμενε να δει την ανακοίνωση της Υπουργού και από εκεί και πέρα έκανε το σωστό, έτσι, ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό που έπρεπε. Είναι Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύουμε. Σπάει νεύρα, έτσι. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Αιώνε τώρα. Δεν μπορεί. Ροή δεν πάει. Όχι, έχει αυτή τη φωνή επίτηδε. Τη λάθο. Έχει τη λάθο φωνή. Και τη λάθος έδρα. Είναι του Άδωνη, αλλά στο πρώιμο. Αυτή δεν είχε τσακωθεί κάποτε με τη Δαμανάκη. Που είναι χειρότερη και η Δαμανάκη. Το όχου θέ μου αυτή που. Θυμάμαι, μπορεί να την αναδικώ το δίδυμο. Ήταν ένα δίδυμο που δεν άντεξε η Δαμανάκη. Ναι, πω θέ μου, αυτό δεν είναι που έλεγε. Η Παπακώστα τη Δημοκρατία. Άλλη γλωσσοκοπάνα. Και αυτή που γυροφέρνει, νομίζω, αλλάζει κόμματα. Τέτοια κατηγορία είναι. Ναι, όχι για την πολιτική πτυχή. Δεν μπορεί Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργό να δρά. Έχουμε ξεκούραση. Το είπε η Αυλωνή του. Δεν γίνεται αμέσω ότι γίνεται το Σάββατο, θα το πιάσουμε από Δευτέρα. Τέλος πάντων, ναι, ήταν θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Σαββατοκύριακο για να γλιτώσουν και όλο αυτό. Εμένα με τσατίζει, δηλαδή, του Παπαδημητρίου, του θεωρώ ότι ήταν. Δηλαδή, επέσατε θύματα ήταν ο Παπαδημητρίου. Τα καλά οι άλλοι που έκανε τώρα. Μεγάλη απώλεια που θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το δούμε μπροστά μας. Το ζευγάρι αυτό που χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε. Και σκέφτονται δημιουργικά, δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα, δεν ξέρω. Γιατί δεν τους κάλεσε το κορονάκι ότι έχει υγρασία. Να καλέσει ένα κανάλι. Να δείξει ότι είναι εφθαρμένη τύχη. Ότι είναι έχουν σκάσει. Τύχη. Δεν ξέρω. Στο ότι έχουν φουσκώσει πόρτες. Αν είσαι σε ρετυρέ ή σε όρφο, δεν έχει μάλλον. Καλά, σε μια μέρα, μα θες, θα δημιουργήσω όλα αυτά. Σωστό. Ρίξε υγρασία εκεί. Κάνε λίγο. Νεοσέτ κουζίνα και εκεί. Μια νεοσέτ παλιωμοδίτικη, ας πούμε. Τι κάτι δεν είχε. Μετά θα λέμε ότι νεοσέτ μιζάρει τους πολιτικούς. Γι' αυτό έκλεισε, δεν βγήκανε. Τα δίνει στους πολιτικούς. Οι λύσεις υπάρχουν και οι αριστεροί δεν τις χρησιμοποιούν. Για να μην τους κατηγορήσουν ότι έχουν ίδιες πολιτικές με τους δεξιούς. Ενώ. Με αυτό το ενώ πάμε στις άλλες διαφημίσεις. Πολλά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Είδες ο λαός μας τι λέει, που λέει ο Κουβέλης ότι το λέει. Τι λέει. Θολά νερά, βρώμικα ψάρια. Αυτοκριτική. Καθρέφτης. Θολές πολιτικές, βρώμικοι υπουργοί. Βρώμικοι άνθρωποι. Άνθρωποι. Να μιλάμε και για τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο πολιτικά που βάζουμε τον πολιτικό χαρακτηρισμό. Από κάτω κρύβεται. Πολιτικά θα κρίνουμε τώρα. Μία. Άρα είναι κουτσομπολιό. Όχι, όχι. Έχει όμως μια σημασία γιατί όταν πολιτικά είσαι αγύρτης, δεν λέω για τον Κουβέλη, μιλάω γενικώς. Γενικώς τώρα. Όταν πολιτικά είσαι απατεώνας, όταν πολιτικά είσαι αδίστακτος, από κάτω η πάστα και το υπόβαθρο δεν είναι κανένας άνθρωπος πολύ σωστός. Όχι, όχι. Δεν το λες. Ένας για να δεχτείς η πολιτική σου διάσταση να είναι μαύρη και σχρή, πάει να πει και η από κάτω προσωπικότητα δεν απέχει λίγο από αυτά. Υπάρχει ωραίο έδαφος για να φυτρώσει η πολιτική οντότητα που είναι σάπια. Σέτσουξε ο ανασχηματισμός, σέτσουξε. Αυτό γι' αυτό δεν ήρθαμε χθες. Μαζί με τον Τσίπρα μας ρωτούσε. Τι να λέγαμε, τι να λέγαμε. Και είχαμε και τις διεργασίες. Εμείς επιμέναμε να μπει κάτω από τον καμένο. Ήθελε να τον βάλει αλλού. Πάνω. Εγώ επίσης επέμενα Πολάκης Υπουργείο Πολιτισμού. Ότι την Κονιόρδο, ας πούμε, σιγά. Μόνο για την Αύρα, δεν έχει. Βάλει την Κονιόρδο στην υγεία που έχει και την Αύρα. Αυτό είναι ο σωστός ανασχηματισμός. Θα πηγαίνει στα νοσοκομεία και θα κάνει από πάνω. Ούτε γάσες να πηγαίνουν που δεν έχουμε. Ούτε ράτζα. Ούτε νοσηλευτές. Ούτε μίζες της Νοβάρτης. Ούτε τίποτα από όλα αυτά. Με τα χέρια της Κονιόρδο, στα επίγοντα του Ευαγγελισμού κάτω θα κάνει χράπ. Ούτε ουρές. Τα εξωτερικά γιατί του Ευαγγελισμού είναι θάνατος να περιμένει. Εκεί θα έχει ουρές. Γιατί όταν σου κάνει Αύρα καθαρισμό η Κονιόρδο, πηγαίνει. Παίρνει ώρα. Θα πήγαιναν και υγιείς. Θα πήγαιναν. Δεν υπάρχουν πολιτισμού. Να του πεις φεστιβάλ επιδαύρου, θα κάνω αυτά φέτος. Παιδί μου, έχεις πάει στο ακτινολογικό του Ευαγγελισμού. Εγώ έχω πάει. Ωραία, και εγώ έχω πάει. Λοιπόν, θα γλίτωνες όλη αυτή την ουρά του ακτινολογικού. Που είναι εκεί στο κατευθείαν κονιόρδο. Κάτι μυπόγια, κάτι αϊάφια, με κάτι σκατολάμπε. Έχει ακτινολογικό, βάλ το λίγο να βλέπει. Επίσης, βάλει ένα θερμοφός. Γιατί πρέπει να βάλει αυτή την αϊά το άσπρο. Γιατί τις βάλανε μετά την κατοχή. Ναι, αυτές τις λάμπες. Είναι ίδιες ακόμα. Είναι ίδιες ακόμη, δεν έχουν αλλάξει. Πού είχαμε μίλη. Στον Πολάκη. Είχαμε, όχι, ναι, ναι, στον Υπουργείο Πολιτισμού. Ή παιδεία θα μπορούσε. Επίσης η θέση του Ζουράρη την κάλυψε. Την κάλυψε. Έβαλε έναν. Την κυρία. Την κυρία. Μια κυρία. Δεν θυμάμαι τώρα, έβαλε μια. Ναι. Τι είναι αυτή. Κομματικό σωλήνα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν ξέρω τώρα αν θα φτιαχτεί αυτό που είχε πει ο Κουβέλης στη Σία Κοσιόνη. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για τους δύο πόλους τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μία προσπάθεια για τη δημιουργία τρίτου πόλου. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση για την ανασύνθεση του χώρου κεντροαριστεράς. Πιστεύετε πως έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα, αυτό το εγχείρημα μπορεί στα αλήθεια να έχει επιτυχία? Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά προωθεί τη συγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τον προοδευτικό αυτόν πόλο. Ήταν μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Ήταν είχαν τεθεί θέματα και από τη δημοσιογράφο συνάδελφο και από τον Φώτη Κουβέλη. Νομίζω δεν συγκροτήθηκε όμως επαρκώς ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Τώρα θα συγκροτηθεί. Τώρα είναι. Τώρα θα γίνει αυτό που είπε ο Κουβέλης στο τέλος. Μήπως επειδή η Δημοκρατική Αριστερά παραμένει στο Πασόκ μέσα. Όχι, μήπως... είναι ο τρίτος. Είναι ο τρίτος, αλλά μήπως εκεί μέσα κάνουμε το δημοκρατικό σοσιαλισμό έρθει από το Πασόκ. Θα πω και άλλο και όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ετοιμάσου Μάρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δημοκρατικός κομμουνισμός, θα λέγαμε. Μεκό. Μεκό. Μεκό. Λοιπόν, θα πω και άλλο πετυχημένο. Χωρίς κο. Δημοκρατικός κομμουνισμός χωρίς το κο. Τι θες να πεις δηλαδή. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επειδή εδώ ο Κουβέλης αγωνίζει να φτιάξει τον τρίτο πόλο χρόνια τώρα και γενικώς έχουμε τον πρώτο πόλο, γι' αυτό τα λέω με παύση, έχουμε τον δεύτερο πόλο, πάμε και για τον τρίτο πόλο. Είναι τυχαίο που θέλουν να φτιάξουν τρεις πόλους όταν και η Αττική έχει τρία νεκροταφεία. Α, Β, Γ. Τι είναι αυτό σήμερα. Πάμε να φύγουμε. Τι είναι αυτό. Δεν αντέχουμε. Ούτε εγώ. Ήταν ούτε ωραίο. Ο Μάριος. Ήταν ωραίο και το φωνάζεις μόνος από τα μικρόφωνα. Ήταν. Ναι, πολύ κακό. Βάλε αλκίνο. Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο και το προηγούμενο που δεν μας αφορά. Και αυτό που έρχεται, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που πολύ τον αγαπάμε και είναι φίλος μας, εμφανίζεται στο Κρεμλίνο κάτω στον Πειραιά. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι παραστάσεις γιατί δεν είναι με ηλεκτρικά όργανα. Όχι, είναι ακουστικά. Με ακουστικά όργανα έγχορδα. Με έγχορδα ακουστικά όργανα. Έχει κοντραμπάσο, λαούτο, βιολί, τσέλο. Βιολοντσέλο, κιθάρας βέβαια. Πολύ ωραία εκείνος. Ατμόσφαιρα, πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραία παράσταση. Μέσα εκεί λέει και αυτό το Κυπριακό. Ένα, το Αγοργού. Όχι, είναι μεγάλο αυτό. Δεν το λέει αυτό. Λέει το 4G4. Είναι ένα από τα, νομίζω, το καλύτερο παραδοσιακό της Κύπρου. Τέσσερα και τέσσερα κάμνουν συν οχτώ, τέσσερα παλικάρκα μαζί στον πόλεμο, τέσσερα παλικάρκα μαζί στον πόλεμο. Στο δρόμο μου ένα σύ, πρέπει να σας γίνει και κάτσασιν να φτάσιν, μα έδιψα σας γίνει και κάτσασιν να φτάσιν, μα έδιψα σας γίνει. Γυρεύκουν πάνω στο βουνό για να βρουν το νερό και βρίσκουν έναν κάκο τον έκατο μορφό. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, είναι μια ιστορία με δύστιχα, παραδοσιακό, με εικόνες που διαμορφώνουν αυτά τα δύστιχα. Πόσοι απλοί άνθρωποι κάποτε, χωρίς γνώσεις, μουσική κτλ., από τη ζωή τους αυτό που έβλεπαν, έφτιαξαν. Και είναι πολύ ωραία ιστορία γιατί δείχνει και τις αντιφάσεις της ζωής. Ξεκίνησαν για πόλεμο, δεν είχαν νερό, κατέβηκαν στο λάκκο με τα φίδια, έφαγε τον έναν κτλ. Τα όσα έγιναν στη φαβέλα τα ξέρουμε. Χρυσαυγίτες κτλ. Υπάρχει ένα τετραήμερο διαδηλώσεων και ενεργειών κάτω στον Πειραιά. Σήμερα, 6 ώρα το απόγευμα, αντιφασιστική παρέμβαση αυσιοκόλλησης στις γειτονιές του Πειραιά. Ραντεβού στη φαβέλα, δίνουν εκεί οι κάτοικοι του Πειραιά. Αύριο, Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα, αντιφασιστική διαδήλωση στον Πειραιά, συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό. Και στις 10.30 το βράδυ, αύριο, πάρτι οικονομικής ενίσχυσης στη φαβέλα για την αποκατάσταση των ζημιών του χώρου. Και όπως καταλήγει η ανακοίνωση, ούτε βήμα πίσω απέναντι στους εχθρούς της ανθρώπινης κοινωνίας, κανένας φόβος, καμία. Αν όχι, έχει μια μεγάλη ανακοίνωση, δεν μπορεί να μιλήσει. Βέβαια, δεν ήταν να γίνεται κανένα πανικό στα κανάλια όπως γίνεται με τον Ρουβίκονα, να καταγγέλει τους φασίστες, τους χρυσαυγίτες. Εκείνη τη μέρα, επειδή συμπέσανε, δεν έπαιξε καθόλου. Ναι. Το ένα έπαιξε πρώτη είδηση. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, και το άλλο μετά. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Τα τούμπανα, άγριο πάθος θα σας πούμε γι' αυτό σε λίγο. Οι δικηγόρος που ήταν στη φαβέλα και έφαγε τις γκλοπιές και με τους γλωστούς και τραυματίστηκε και ευτυχώς είναι καλά, βγήκε χθες τον Νίκο Μπογιόπουλο στη στην εκπομπή τη χθεσινή και περιέγραψε ακριβώς τι έγινε. Και είναι δικηγόρος της οικογένειας Φίσα. Βρίσκονταν στη φαβέλα όταν οι εξαυγίτες έκαναν το ντου όπως κάνουν πάντα οι εξαυγίτες στο ντου. Μου έστειλε μια φωτογραφία εδώ που έξω. Αν θέλετε, δηλαδή, βρείτε το, ακούστε το, υπάρχει ανεβασμένο. Μου έστειλε μια φωτογραφία εδώ που οι θρασίδιλοι φασίστες έγραψαν έξω από τη φαβέλα ένα σύνθημα μαζί με αγγελωτούς. Ο Πειραιάς ανήκει στους εθνικιστές. Να τον χαίρεστε λοιπόν. Δεν ανήκει. Αν ανήκει στους εθνικιστές, ποτέ κανένα δεν θα μπορεί να ανήκει κανένα χώρο, τόπο, ιδέα στους εθνικιστές. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε λέγεται Άγριο Πάθος, Ελευθερία Πάτση τραγουδάει. Μυρτό Κοντοβά έχει γράψει τους στίχους και ο υπερταλαντούχος Βαγγέλης Τούντας στη μουσική, που είναι, παίζει και βιολί. Εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική παράσταση κιόλας που δίνει κατά καιρούς η Ελευθερία Πάτση στο Σταυρό του Νόρου την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δώσει και την επόμενη, αν δεν κάνω λάθος. Την επόμενη Κυριακή. Με αυτό το Άγριο Πάθος που στο τέλος γίνεται και Άγιο Πάθος, σας αποχαιρετούμε. Ορφανές σιωπές, καταχρεωμένη από κούνια, μια φωτιά στα κούφια μου τα κούνια. Άγριο πάθος θέλω να τα καις. Άγριο πάθος θέλω να με καις. Άγριο πάθος μέσα μου να καις. Τα σώματα.